autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze, czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie relacje już od czwartku, w piątek lista przebojów od 19, a w sobotę od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka górom. Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 12 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej do południa rolnicy będą blokować ciągnikami krajową Dwójka pod Warszawą. Na tę godzinę zaprosili na rozmowę ministra rolnictwa. Negocjacje przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji w Mińsku trwają już szóstą godzinę i mogą potrwać do rana. Od jesieni kierowcy w Anglii będą karani za palenie podczas jazdy samochodem z dzieckiem. Zakaz już obowiązuje w Walii. Sławomir Izdebski zaprasza Marka Sawickiego na 12 na rozmowę w obecności rolników, a szef rolniczego OPZZ-u chce, żeby minister rolnictwa przyjechał do miejscowości Zakręt pod Warszawą, gdzie trwa protest. Rolnicy spędzą noc w ciągnikach, a zamierzają prowadzić blokadę aż do skutku. Taką decyzję związkowcy podjęli po tym, jak ich liderzy wyszli zaraz po rozpoczęciu rozmów w resorcie rolnictwa. Ciągniki blokują cały pas drogi krajowej numer 2 w kierunku Warszawy. Policja wytyczyła objazdy przez okoliczne miejscowości. Na razie spełniają swoją rolę, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek. Jest przygotowany przez policjantów objazd. On zaczyna się w Brzezinach. Stamtąd prosimy wszystkich o skręt na Wiązowną, Józefów i drogą na koniec 801 do Wału Miedzeszyńskiego. Ten objazd funkcjonuje już od momentu, kiedy ta kawalkada ciągników dojechała. I on się sprawdza. Ten ruch w stronę Warszawy jednak odbywa się płynnie. Ruch z Warszawy, co również jest istotne, bez żadnego problemu kierowcy mogą się poruszać. Podczas porannego szczytu może być trudniej, ale policjanci zapewniają, że będą starali się pomóc kierowcom dojeżdżającym do Warszawy. Nawet do rana mogą potrwać rozmowy przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji w Mińsku. Nie wyklucza tego Grigorij Karasi, wiceszef rosyjskiej delegacji. Szczyt trwa już szóstą godzinę. Wynikiem spotkania ma być przyjęcie wspólnego dokumentu, który doprowadziłby do zakończenia walk w Donbasie. Poinformował o tym dziennikarzy Władimir Makiej, minister spraw zagranicznych Białorusi, przyznając, że jest postęp w rozmowach. Na razie brak jednak szczegółów. Korespondencja Włodzimierza Paca. Szef białoruskiej dyplomacji nie uściślił, o jaki dokument może chodzić. Dodał, że był on opracowywany przez przedstawicieli resortów dyplomacji czterech państw. Minister Makiej, który sam nie uczestniczy w rozmowach, nie wyklucza, że taki dokument był omawiany również przez grupę kontaktową do spraw Ukrainy. Media twierdzą, że uczestnicy spotkania mają podpisać wspólną deklarację o konieczności wypełniania mińskich porozumień dotyczących pokoju w Donbasie. Deklaracja ma się opowiadać za integralnością terytorialną i suwerennością Ukrainy. Służba prasowa prezydenta Białorusi poinformowała, że uczestnicy szczytu mogą też wydać wspólne oświadczenie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Wyniki rozmów w Mińsku zdominują zapewne dzisiejsze spotkanie przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednym z tematów szczytu o bezpieczeństwie w Brukseli będzie też zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym, między innymi w kontekście ataków, które miały miejsce w styczniu we Francji. Uratowany ze skrajnego wychłodzenia mały Adaś wraca do domu. Dziś w południe lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu wypiszą dziecko ze szpitala. Chłopiec pod koniec listopada wyszedł w nocy z domu ubrany w samą piżamę. Gdy po kilku godzinach został odnaleziony, temperatura jego ciała spadła do 12 stopni. W pierwszych dniach lekarze walczyli o życie dziecka, ale z głębokiej hipotermii wyszło ono praktycznie bez szwanku. Adaś musiał od nowa uczyć się chodzić. Nadal ma też pewne, prawie niezauważalne kłopoty ze sprawnością rąk i dlatego wymaga dalszej rehabilitacji. Brytyjskich palaczy czeka kolejny antynikotynowy zakaz. Tym razem chodzi o palenie w samochodach, którymi jadą dzieci i młodzież. Dobiegła końca kilkuletnia procedura parlamentarna i na terenie Anglii zakaz wejdzie w życie jesienią. W Walii już obowiązuje, a Szkocja rozważa jego wprowadzenie. Z Londynu Grzegorz Drymer. Kierowcom i pasażerom, którzy złamią zakaz, grozić będą mandaty do 50 funtów albo znacznie wyższe grzywny, jeśli zakwestionują mandat i wybiorą drogę sądową. Kara może też dotknąć osobę, która nie powstrzyma innych od palenia przy nieletnich. Brytyjska Fundacja Płuc oblicza, że co tydzień 430 tysięcy dzieci w kraju wdycha dym papierosowy w samochodzie. Badania wskazują, że palenie w pobliżu nieletnich, czy to w samochodzie, czy gdzie indziej, odpowiada w Wielkiej Brytanii za około 40 zgonów dzieci rocznie. Powiedziała BBC dr Hillary Waring z Ośrodka Kontroli Szkodliwości Tytoniu. Samochód to bardzo mała przestrzeń i nawet przy otwartych oknach bierne palenie jest niemal tak szkodliwe, jak w pomieszczeniach zamkniętych. Jedynym wyjątkiem od przepisu, który wejdzie w życie od 1 października, będzie palenie w kabriolecie z opuszczonym dachem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Dziś będzie pochmurno, a na Podlasiu deszczowo. Trochę słońca tylko na południu kraju. Termometry pokażą w Białymstoku 2 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 3, w Trójmieście, Poznaniu i Krakowie 4, w Szczecinie i Katowicach 5, we Wrocławiu 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy i chciałbym już powiedzieć, że jak zwykle o tej porze w programie trzecim osobliwości muzyczne, ale właśnie odebrałem wiadomość, że 5 marca nie będzie nas. To zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że będzie wtedy na antenie naszej audycja, która pojawia się w każdą pełnię księżyca. Trzecia strona księżyca. Już teraz zapraszam i uprzedzam o nagłej zmianie miejsc, a Już, jeżeli mamy ogłoszenia za sobą, wita Wojciech Ossowski, przewodnik państwa w tej podróży po drogach i bezdrożach muzycznego świata. Przypomnę, że jesteśmy audycją folkową, która tylko przytula z potrzeby serca artystów ciężej brzmiących i że nasz adres internetowy od tej pory brzmi wojciech.ossowski przez WS Małpa. Polskie Radio pisane razem.pl i mamy własny profil na Facebooku Osobliwości Muzyczne przez 2S. Proszę nas sprawdzić, jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, prosimy o dołączenie, a my cieszymy się i dzielimy nowością. Grupa z południa Polski Kruszer kiedyś już miała premierę w naszym magazynku, a teraz powraca i to powraca, jest dość dojrzała propozycja. Trzy płyty, jedną zostawię sobie, ale dwie dla słuchaczy. Jeszcze nie wymyśliłem hasła, ale adres internetowy się przyda. Kruszer na dobry początek. Zniknęła granica między piekłem a niebem. Gruszer, Meta Loa. Tak zwie się płyta, którą państwo mogą przytulić. Ślą państwo maile, zastanawiając się, czy wygrane w osobliwościach różnego rodzaju prezenty dotarły i kiedy dotrą. W każdym razie spore poruszenie w tej sprawie. Muszę przyznać się do pewnego zaniechania swych obowiązków i nie wszystkie nagrody wysłałem. W związku z tym proszę o wybaczenie. Mam nadzieję, że gdy trochę czas przedłuży się wyczekiwania, to bardziej może ucieszą. Mam nadzieję, że to ostatnie już takie opóźnienie w tym roku i że wszystko nabierze rumieńców, jeśli chodzi o wysyłanie rzeczy, ale naprawdę jest tego multum i trochę się pogubiłem. Jeżeli ktoś chciałby półredaktorowi pomóc w tym procederze, to pomoc taka mile widziana i sądzę, że wielu słuchaczy mogłoby cieszyć się różnymi płytami, książkami o wiele szybciej. W związku z tym, pod rozwagę taka propozycja. Kruszer na dobry początek. Przypomnę, dwie płyty. Adres internetowy. Patrzę, na razie napisał tylko nasz Nikifor z Beskidu Niskiego, który śle serdeczności dla serdecznej pani realizator i dla miłego pana osredaktora oraz dla wszystkich słuchaczy. Halina Leszczyńska dzisiaj za sterami, także jesteśmy w dobrym towarzystwie i jeśli chodzi o hasło, to myślę, że hasło do tej płyty będzie brzmiało Lutuj Janek. A dlaczego? Zaraz się wyjaśni. Przypomnę, wojciech.ossowski przez wsmp.polskieradiopisanerazem.pl i obowiązkowo adres pocztowy i hasło Lutuj Janek. Yeah. Kruszer. Aż przecieram oczy ze zdumienia, bo miłośników talentu zespołu z południa Polski jest naprawdę dużo i nie wiem teraz, co zrobić z tak licznym odzewem. Po prostu chyba przekieruję te maile do zespołu i niech oni się martwią, a na razie płyty wyślemy tym, którzy się refleksem popisali. Patrzę, stary wujek pierwszy i Tomasz Malicki z Grunwaldzkiej. To jeśli chodzi o nas. Smutna wiadomość dotarła do mnie wczoraj. Smutna wiadomość dotycząca śmierci Ole Holmberga, kolegi z Radia Fińskiego, z którym przez wiele lat zasiadaliśmy w panelu World Music Europejskiej Unii Radiowej i muszę powiedzieć, że poznałem tego dżentelmena i przez wiele lat się z nim przyjaźniłem i zawsze stanowił dla mnie inspirację, bo mimo, że był starszy ode mnie, żył naprawdę szybko i rock'n'rollowo. Muzyka świata muzyką świata, ale bez przesady. Wydaje mi się, że Ole tak naprawdę miał duszę rockmana. Chodził w spodniach ze skóry, stara, sfatygowana, skórzana kurtka, łysy z kolczykiem, miłośnik polskiej żubrówki, którą pochłaniał w dużych ilościach. Za mlekiem nie przepadał, bo mu akurat szkodziło. No i motory. Jeździł po całej Europie i z bardziej drastycznych sytuacji przypomina mu się ciągle scena, w której polski kierowca brawurowo wjechał w niego gdzieś pod Wiedniem i Ole przez wiele tygodni walczył o życie w szpitalu. Teraz walkę przegrał i już jest po tamtej stronie. W związku z tym, że żal trochę kolegi, bo naprawdę był sympatyczny, miły, lubił mocne brzmienie i nawet obiecywał, że gdzieś wydobędzie stare winyle z muzyką właśnie taką. W związku z tym wspominamy Olego i sądzę, że to jak najbardziej na czasie. Epika nowa płyta Requiem for the Indifferent. Within you, no place for any other's mind to To jako epitafium dla Olego Epika z najnowszej płyty, a skoro już jesteśmy przy Finach, dawno nie graliśmy fińskiej muzyki, w związku z tym niech ta smutna okazja przywróci nam troszkę fińskiego kolorytu. Insomnium wydaje mi się, że w sumie na temat, bo przypomina mi się jedna z uwag Voneguta juniora, Kurta, który kiedyś powiedział, że teraz wszyscy piszą rekwiem, w związku z tym i on napisał, z tym, że zastanawiał się nad wersem o światłości wiekuistej, która niechaj mu świeci. Zastanawiał się, że być może jest to dla nieboszczyka niesamowicie irytujące, gdy cały czas mu po oczach daje światło. W związku z tym w jego rekwiem akurat tego nie ma. Mówi się o śmierci jako o śnie, w związku z tym insomnium, no, w jakimś sensie na temat. Rise, knowledge, please rise. Break down the weak of doubt. Roll Pozostańmy jeszcze w tym klimacie, może nie muzycznym, ale Antoni Kania również jest po tamtej stronie, a przypomnę, że jesteśmy audycją folkową. W związku z tym Antoni Kania jak najbardziej u siebie od jakiegoś czasu prezentujemy coś, co nazywamy Antoni Kania Opera Omnia i przyznam się szczerze, że straciłem rachubę, bo gramy z tej płyty po kolei. Nie wiem, czy akurat ten utwór już w zeszłym tygodniu zaistniał, czy jeszcze nie, ale w każdym razie, jeżeli tak, to dla wybitnej urody akurat tego tematu myślę, że warto powrócić i jeżeli tak, to prośba do Państwa, żeby Państwo mnie o tym poinformowali. Lipka. Z tamtej strony jeziora stoi lipka sierota. A na tej lipce, na tej ptaszkowie śpiewają, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, nie no, trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się zbierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Ten jeden mówi, tyś moja. Ten drugi mówi, jak puchna. Trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? Jakże nie mam smutna być, na starego każą iść. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Antoni Kania będzie powracał. Na razie odkładamy płytę na półeczkę, a jeśli chodzi o zespół, który rozpoczął nasze spotkanie i za sprawą którego zapchaliśmy całą skrzynkę pocztową, to pomyślałem sobie, bo na przykład pan Łukasz chyba pisze, że skoro jest tyle, nie pan Szymon z Trójmiasta, skoro jest tylu fanów zespołu na południu Polski, to może słusznie byłoby płytą obdarować kogoś z północy. Patrzę na adresy i z całego kraju fan klub się zebrał. Pomyślałem sobie, że być może będę namawiał zespół, żeby się sam spiratował i zrobił jakieś okolicznościowe kopie dla słuchaczy z podpisami albo, nie wiem, jakąś miłą pamiątkę po tej nocy. A dla tych z Państwa, którzy mimo wszystko nie mieli szczęścia, czy szczęścia nie będą mieli, w sprawie Kruszera raz jeszcze powracamy. Nie tylko po polsku śpiewa też po angielsku i to kolejny utwór, który powiększa naszą muzyczną kolekcję kruków. Every single day, every single night, we had it in the back of our heads. Waiting for the chance, ready and prepared. We passed the point of turning back scared. We were caught in between of the storylines. We started believing the fairy tales of good times. We're gonna end up here, way before we get back into the place where we left. But does it matter now? We came into collect, never knowing what to expect. You're lost in the heat of the crazy nights. Stars in our eyes, we get blinded by the limelight. Godspeed, we're living on the edge of our dreams. Where everything is within our reach. And for me, oh, I can see. We're living on the edge of our dreams. The cost, if everything is lost, we never had a thing anyway. We're never gonna stop, we give it all we got. If we're even gonna make it or not, we are lost in the heat of the crazy nights, finding our way into fairy tales of good times. Godspeed, we're living on the edge of our dreams, where everything is within our reach. It's all there. Nocna pora temu winna, bo myślę, że nawet sam zespół, który jak się okazuje, jeden ze słuchaczy zwrócił mi na to uwagę, nie nazywa się wcale Kruszer, tylko Kraszer. Więc proszę się do nazwy Kruszer nie przyzwyczajać. Myślę, że Kraszer mógł się zdziwić, słysząc to jako swój utwór, bo to powróciliśmy zupełnie niespodziewanie do epiki z najnowszej płyty Delirium. To ku przestrodze dla loży alkoholowej. A teraz już ten niesforny kruk z najnowszej płyty Kraszera. My zaś sięgamy po płytę od słuchacza i czeka nas 15 minut, a 15,5 minuty czegoś naprawdę mrocznego.